سورة الشمس موضوع ده سورة چه عقیده ده انسانانو دو قسم دی خاقیده بد عقیده زکر چه انسان دنیا داولی که دنیا کمبینیشن آف اپوزیت ترکیب الازداد سشه ترکیب الازداد ازداد جمع ده زد ده دنیا پس روانه ده پس زده نو روانه ده شپا رز نوار کنمائه خو بد تو سپین یا گرم صحیح شو دنیا پا دی روانه ده ترکیب الازداد پازیتیو نیگیتیو ہاں گورا پازیتیو نیگیتیو کنوی دا لائٹ بنو کمو با صحیح ده کولو گا نوی دا مڑو خود دا روٹای بس خوانده نوی کتن دا نوی دا اوبو سخوانده دا دنیا مجموعه تل ازداد دا پازیتیو نیگیتیو دا تکر دا تکر پا بگیا دروانه ده دویم خبره چه انسان فطری طور الله تعالی ډیر متوازن او بیلنس پیدا کړی یعنی دلې ټیلنټ او استعداد ورکړي که خکای اکبت کوي استعداد یې پکې پیدا کړی او ورسره اختیار هم ورکړي ځکه اختیار یې نه ورکړي نو دغه وګوره اوس خدای چې خلق مجبورول په دې باندې مجبورول یا په بدای باندې یا په نیکای باندې نو که په نیکای باندې مجبورول په زور نو دا غي نیکای ثواب باید چې ورنه کې ولا ځکه دا خدای نه ده په زور فکر کوي صحیح اکه په بدای مجبورول نو باید چې سزا ورنه کې ځکه ما خو مدینه نه کړو خطاب را په زور کړی دا نه الله تعالی بس قوت را کړی دی چې خیر کې که شر کې اختیار را کړی ورسره چې ما د ټیلنټ درک اوس ته په دې لاره ځي اکه په دې لاره ځي فارسی شاعر وایي چې سپور دمبتو ما یې خویش را تو دانی حساب کمو بیش را چیز میں تا دوست پا رہا میں کمو بیش حساب بانے تو اس پر پلپ ہوئے گی یعنی استعداد میں درکو صلاحیت میں درکو دخو کولو ہم ادبد کولو ہم دا اس تا مانے دا چیتا کم کیے خو یو حو تو فیس تا کانسیکوینسز کہ خکے خیر با مومی کہ بد کے زمان وطن کے ضرب المثل لے وی دا سر ویختری زولائی کے بدلہ پریوزی زکر دا حجام چیزی کنا تا سو حجام وائی کسا مشتان چی خریف حریف نائی وائی مومت نائی وائی انا دا نائی اگر باید سری دا صرف ہے یہ دا جولائی کی دا پریوزی کن دا پریوزی صحیح دیو جو یو ضرب المثل دوی یو نائی نا چاہتا پوسکو وی نائی کا کا سر والا پرو وی نائی کا کا وی ہاں وی زمان پا دے سر بسورا وقتی یعنی زرد وزرہ لزرہ شلزرہ سورا صحیح شو اگر وقت دیو اس جولائی کی در غرزم تیش مارا صحیح شو سیدہ خود سر وقت دی جولائی کی بدرہ پریوزی نوکہ خیر وی ام با جولائی کی را کتور وقت دی ام با جولائی کی را دیا کسپین وی ام برا لگ دی نوم برا دیا کنیر دی او پا آخر دا صورت کی دا قوم سمود ریفرنس چه قوم سمود سنگا تباشا والشمس وضحاها قسم دے پلور بانے وضحاها اپرانان دے باندے والقمر قسم دے سپوگمائے بانے ذات اللہ ذات اللہ چه کلدا اولگی دین ورپسی ذات اللہ نو دیکھو گورا کڈی رنگ دی ورپسی لگی دی نو دانخ کاری گیا کڈی رنگ دی ورپسی لگی دی نو دانخ کاری چه سمرہ تل رکی گی نو دم روشانہ کی گی سمرہ تل رکی گی نو دم روشانہ کی گی والقمر ذات اللہ دا زکا پا آخرانہ ورز باندی جگرام دی نشورو شیس پا میں اولی دیشوا اولی دیشوا شادت واقلی وامخلی شادت واقلی وا مخلی لکه چې الته دو شوینه پکې مد نظر وساتي دو شوینه د استرانومي بنیاد باندې شهادت د پاره مد نظر ساتي اول دا اول چې د سپوږمۍ ایج سوره ده د سپوږمۍ ایج سوره دا څوک پیدا شوی دا نو سپوږمۍ څوک پیدا شوی دا اوس ما خام چې نور ورزیدو د دې ایج سوره ده نو د دې ایج او ستن د اتل نو څنګه کم نه پکاره شرط دیر کم تر او دیر ریر لی دشپالو سو گنٹو سپوگ میلی دیشی کم نیشی گتے نا تلو سو گنٹو نے ایج کم نرے پکار دا یو خبرہ بے مدا چیر دی فاصلہ پکار دا ننورنا ما خام وقی دی فاصلہ ننورنا پکار دا کم از کم لز دگرائے مشرق طرف تا سورا لز دگرائے کدی لسو نے فاصلہ کم ای بیام دا نشنی گے صحیح میرو روشانہ کی گی نا میرو روشانہ کی گی چنور تا سورا نزدی بھی دور روشانہ کی گی نا چه سوره دمی کی گی نو دمرا سرف زیاد کیه کی والقمر اذا تلاها اکسم می دی القمر سپوگ مائی بانی اذا تلاها چه کل دانیز دوش دین ورطا والنهار اذا جلا قسم می دے پورز باندے ازا جلا چکل دا روشان کی دین ورلا واللیل قسم می دیش پبالے ازا یخشا چکل دا پتے دین ورلا والسمائے قسم می دے اسمان بانے وما بنا پاغذات بانے چی اسمان بنا کرے دے ما بنا اے من بنا اغا چاچے پیدا کرے دے دوئے مانائے دا و بنائے ہا قسم می دی پاسمان اردے پسٹرکچر بانے چی سمرا مضبوط سٹرکچر دے کرا پیدا شوئے دے اللہ تا فضلہ پاربونو کاربونو سالا کلون مخی او ترو سا چاوبے چا سٹرک ہو تیرا پر ہوتا یا آسمان یا ٹکلا زڑا سوا یا ٹرمائی پکیوش والارض اقسم میرے پزمک بانے وما توحا پا غزات بانے چی داز مکے غوڑا وڑے دا یہ ابوی ہو مانا وطوحلحا اندے پا خوری دو بانے چی سنگ بہترین اللہ غوڑا وڑے داز مکا ونفس القسم میرے دے انسان نصبانے وما سواحا اپا برابر اید دے نصبانے چی سنگ بیلس اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے سنگ بل نہ پہ یو اسکرین دے نہ پہ بل اسکرین دے فرشتے پہ یو اسکرین دی اور حیوانات فرشتوں کے سر پہ عقل لے داغی خراس کاک ودنا کور دا شیونا نشتا اور حیوانات ای کی صرف خواہشات کی اور انسان کی دوار دی عقل دا فرشتوں طرف نا اور شاوت دا حیوانات وانا طرف نا نو بل فالحمہا انسپائر کرے دے دے نفس دے انسان تا فجورہا فسق دے دے بد خبری و تقواہا پاکی زجر دے یعنی دے خو خبر پکیو میں استعداد دے دے بد پکیو میں استعداد دے قد افلح من زکا تاکی سرا کامیاب شو آسوک زکاہا چے پاکی کدا نفس بل و قد خوابا اپتاوان کش آسوک دساہا چے کربت کدا نفس بل دساہا مانا چغرنائے والا ختم کرا تو تاریخی پیرا لا گندا گوسرا کذب السمود بتغواها تکذیب کرو سمودیانو دخپر سرکشی دو وجی ازم باسا چکل پاسی دو اشقاها اگر زیاد بدبخت سرے پدوئے کی دا گنمو قدار ابن سالف قدار ابن سالف پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تا ہوئی چی پڑوان دی نو متنو کی بدبخت سڑے و قدار ابن سالف چی دی سمود علیہ صالح علیہ السلام دی معجزے پیدا اوشے شہید اکلا دا بدبخت سڑے ہو او خواب سنا پیدا ہو دی معجزے دی رات نہ ہوتی با پرگننٹ او خواب صالح علیہ السلام نے سمودیانو ڈیمانڈ کرو چی مونگ بتا امنو کر دی رات نے مونگ لے پرگننٹ او خراو بستا نگا اللہ نہ ہوتا نا پرگننٹ او خراو بتا پرگننٹ او خرا اب یا لنگم سو بچے ہم راو بچے خدا اگر یو کو یو دو بوس کلو نو خدا پر ٹیسٹ کرو چی اس سماو کنو سب بتا سو حمد کو ہوئی کنا نیو رز با ابتا از کئی بلو رز بٹول دا اوش اس کی لہا شربن و لکم شرب یوم معلوم اپا کم رچ ردین امبر بھی نو پارا بتا شودیس کئی تاز بسا کئی ٹول قوم زرگون خلقوں دی یوی اوشی پائے بدا غیر پارا زکا اخو نار بلوشا نوا اخو دا موجزی اوشا ہوا صحیح ناغی با ٹولی او بدا کیوز کلے ناغی با ٹوٹلی ٹرانسپارم سیسا تھا شودو تھا صحیح ندائی شودی اس کلے بلا دیرے ازا گرمائی موسم انو تن دیو آغاز در نچے کوئی تلا ناغ راست غصا وا دا اوشی نمبرو نو کوئی کی خواہی او بپر خود نوے نوی یرا دی اوشی مصیبت ندا خلاص اللہ والی تن دی حالا کیلو نو قدار ابن صالف اگر یو تور راواغ افتا اوشی شہید اکنا صحیح شو نا اللہ تعالیٰ پیو عذاب راست کذب السمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ويدعيت رسول الله ناقة الله يشبريك دوين داوش دا الله تعالى وسقياها انم بعد دي فكذبو دي تكذيبو قد دو فغكروها ندائي قسبينو والا وقر دي دوين چپلے پانڈو بانے ہوئے ہیں حیوا کو چپلے پانڈو ہوئے ہیں پاسے دے ہوئے ہیں نور سو پلے سترخی دے نادا دیر پہ تکلیف بانے ملا شو چگی والے او شہید شو فدمدم علیہم پس تاو کردوئے بانے دمدم دے دوئے ہیں چی دازمہ کدا ستاو شی از سورے پہ کیوشے خلق کی کلر سی فدمدم علیہم نو اچھر لولا دوئے بانے او بچھر لولا دوئے بانے رب دوئے بے دم بے پس رب دو ظلم دوئے فسم واہا نو برابر اکر دازمہ کدوئے بانے ولا یخاف حقباہا انیر دا اللہ تعالی دا نتیجی دا دے کارنا سکا خدا نے سوک انتقام کو نشی اغسطے نو خلق خود سوچ گئی چھے کدا کارنو کو نو ریونج بے دیر نا کارے اللہ تعالی وی ما دا غٹور قوم تباہ کو ما سر دا فکر خلو چھے ما سر بسوک سوک چھے ولا يخاف عقباها لك امريكا كي هو كيرز سو هو كيرز ار ذن واتس يا واتس نو خلاصه ده صورت چې دنیا د ازداد و مجموعه ده د زدین و پا حوالا اللہ د انسان فطرت دیر بیلنس پیدا کرده ده متوازن او آخر کی ریفرنس ده واقعی ده سمودیانو ده